وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتے کیا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اللہ کی عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے اللہ تعالیٰ فحش یعنی بے حیائی کے کام کا حکم نہیں کرتے مشرکین عرب کعبۃ اللہ کا برہنہ یعنی ننگے ہو کر طواف کرتے تھے مشرکین عرب کعبے کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم پیدائش کے وقت جیسے تھے اسی کیفیت سے طواف کریں گے عورت کپڑے کے بجائے چمڑے کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا یا اور کوئی چیز لگا لیتی تھی اور باقی سب برہنہ رہتی وہ کہتی جاتی تھی کہ آج جسم کا بعض حصہ یا پورا حصہ کھلا رکھا جائے گا لیکن جو بھی کھلا ہوا ہو وہ کسی پر حلال نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے قریش کو چھوڑ کر سارے عرب اپنا رات دن کا لباس پہنے ہوئے طواف نہیں کرتے تھے اور اس کی توجہ یہ کرتے کہ جو کپڑے پہن کر انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ طواف کیسے کریں لیکن قبیلہ قریش والے کپڑے پہنے ہوئے کرتے اور کسی قریشی احمسی نے اگر کوئی کپڑا کسی کو عاریتاً دے دیا ہو تو پھر وہ عام عرب بوقت طواف کپڑا پہن لیتا یا وہ عرب جس کے پاس بالکل نیا کپڑا ہوتا پھر یہ کپڑے اتار دیے جاتے اور ان کا کوئی مالک نہ سمجھا جاتا اور کسی کے پاس نیا کپڑا نہ ہو یا کسی قریشی سے کپڑا بھی عاریتاً نہ ملا ہو تو وہ برہنہ ہی طواف کرتا عورتیں بھی عموماً برہنہ طواف کرتی اور رات کے وقت کرتی یہ چیز ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی تھی اور اس ذہنیت میں اپنے آبا کا اتباع کیا تھا ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ان کے آبا کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ یہ فحش اور نازیبہ کام تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو حکم نہیں دیتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جس کی صحت کا تمہیں کوئی علم نہیں کہہ دو کہ میرے رب تو عدل و استقامت کا حکم دیتے ہیں اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی جگہ پر استقامت سے انجام دو اسی میں رسولوں کی متابعت ہے جنہوں نے شریعت ربانی پیش کی اور معجزات دکھا کر تاکید کی کہ اب اخلاص اختیار کرو اور جب تک یہ دونوں باتیں یعنی پابندی شریعت اور اخلاص عبادت میں نہ ہو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کی جا سکے گی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کما بدأکم تعودون فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ اس کے معنی میں مفسرین میں اختلافات ہیں یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ کریں گے دنیا میں پیدا کیا اور آخرت میں اٹھائیں گے پیدا کیا جبکہ لاشے تھے پھر مر گئے پھر زندہ کیے جاؤ گے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پندواز دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو تم کھلے ننگے غیر مختون اٹھائے جاؤ گے کیونکہ پیدائش کے وقت تم ایسے ہی تھے یہ ہم پر فرض ہے اگر ہم کو کرنا ہے تو یہی کریں گے یہ روایت بخاری مسلم نیز ترمذی وغیرہ میں ہے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر اٹھایا جائے گا. ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اٹھائے جائیں گے یا جیسا تقدیر میں لکھا ہے یا جیسا تمہارا عمل تھا. محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ شقاوت پر اگر اس کی خلقت ہوئی ہے تو شقی بنا کر ورنہ سعید بنا کر, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر کے عمر بھر اہل شقاوت کے عمل کرتے رہے, لیکن چونکہ ان کی خلقت سعادت کی بنیاد پر ہوئی تھی اس لیے اسی بنیاد پر ان کا نشر ہوگا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مؤمن پیدا کیا ہے اور کسی کو کافر, جیسا کہ فرمایا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پس تم میں سے کچھ تو کافر ہیں اور کچھ تو تم میں ایمان والے ہیں, پھر ایسا ہی تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جیسا کہ پیدا کیا. اس قول کی تائید ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور نوشتے تقدیر اس پر غالب آتا ہے اور وہ اہل دوزخ کے عمل کرنے لگتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے اور داخل جہنم ہوتا ہے, اور کوئی شخص عمر بھر اہل جہنم کے عمل کرتا ہے اور دوزخ سے ایک گز کی دوری رہ جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتی ہے, پھر وہ جنتیوں کے سے عمل کر کے مرتا ہے اور جنتی بنتا ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں جنتیوں کے سے عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ در حقیقت ہوتا ہے دوزخیوں میں سے, اور ایک دوسرا شخص ہوتا ہے کہ دوزخیوں کے سے اعمال کرتا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ دراصل ہوتا ہے جنتیوں میں سے. سنت تو ان اعمال کی ہے جو خاتمے کے وقت سرزد ہوتے ہوں اور کلمہ شہادت پر دم نکلتا ہو, جیسا کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مرنے کے وقت جیسا تھا ویسا ہی اٹھے گا. اب ضروری ہے کہ اس قول اور اس آیت کے درمیان کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا توافق قائم ہو. اور صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی قول باری کی تائید میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی. اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے تمام بندوں کو نیک فطرت پر پیدا کیا تھا لیکن شیاطین نے ان کو بہکا بہکا کر دین سے بھٹکا دیا. غرض توافق یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں پیدا کیا ہے کہ پہلے تو وہ مؤمن ہوں گے کیونکہ فطرت میں ایمان ہی ہے, اور یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ پھر کافر ہو جائیں گے, اگرچہ ساری مخلوق معرفت اور توحید کی فطرت رکھتی ہے, جیسا کہ ان سے ایسا عہد بھی لے لیا گیا تھا اور اس کو ان کی فطری چیز بنایا تھا, لیکن باوجود اس کے ان کے مقدر میں یہ تھا کہ وہ یا تو شقی ثابت ہوں گے یا سعید. اور صحیح مسلم نے ترمذی کی حدیث میں ہے, لوگ صبح اٹھتے ہیں تو یا تو اپنی جان نجات کے حوالے کرتے ہیں یا ہلاکت کے حوالے. اس کی نجات میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم نافذ ہے, وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ والذی قدر فہدا, یعنی قرار یوں دیا کہ وہ ہدایت پائے گا. الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, جس اللہ نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا فرمائی پھر راستے پر لگایا. بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو اہل سعادت ہیں ان کو اہل سعادت کے سے عمل کرنے میں دشواری محسوس نہیں ہوتی, اور جو اہل شقاوت سے ہیں ان پر شقی لوگوں کے سے عمل آسان ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ ایک فریق تو ہدایت پر ہے اور ایک فریق پر گمراہی چھائی ہوئی ہے. پھر اس کی یہ علت یہاں بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے شیاطین کو اپنا اولیاء بنا لیا تھا. یہ بڑی کھلی دلیل ہے ان لوگوں کی غلطی پر جو یہ زعم کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو معصیت یا کسی غلط عقیدے پر عذاب نہیں دیں گے جبکہ اس کو اپنے عمل کے صحیح ہونے کا یقین کامل ہو. ہاں کسی علم و یقین کے باوجود اگر ضد سے نہ مانے تو اسی کو عذاب ہوگا, اس لیے کہ اگر ان کا یہی خیال صحیح ہوتا تو اس گمراہ میں جو اپنے کو ہدایت پر یقین کر رہا ہے اور اس فریق پر جو در حقیقت گمراہی پر نہیں بلکہ ہدایت پر ہے, صحیح عمل کرتا ہے اور صحیح عقیدے پر ہے, کوئی فرق نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دو قسم کے لوگوں میں فرق بتا دیا ہے.